Isanganiro. Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Burundi imezindua siku 16 za harakati za kupinga ukatili wa kijinsia. Utasikia chimbuko la siku hiyo. Chama Kodebu Hiragijanda Daye cha hakikisha kuwa kitashiriki katika chaguzi zijajo kikiwa pekee au katika muungano. Hila chapendekeza mamlaka kuendeleza uhuru wa kisiasa. Na bei ya unga wa mahindi ya panda 1000 mkoani Kayanza ni katika miezi miwili iliyopita. Ripota wetu anaeleza sababu na suluhu katika taarifa hii. Na makumi ya watu wauawa katika hasia za kidini Pakistan. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, Harben Duwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Chama Kodebu Hiragijanda Daye kinatarajia kushiriki katika chaguzi zote za mwaka 2025 peke yake au katika muungano wa vyama vya kisiasa. Hayo ni baadhi ya maamuzi yaliyochukuliwa katika kongamano lisilo la kawaida la chama hicho lililofanyika Jumapili hii mjini Bujumbura. Kefani Bizi, kinara wa chama hicho, anaongeza kuwa katika mkutano huo washiriki walibaini kuwa kuna jitihada zinazoendelea ili kuzuia baadhi ya watu kujichagulisha na kuziomba mamlaka zinazohusika kuendeleza uhuru wa kisiasa. Na siku 16 za harakati za kupinga ukatili wa kijinsia zilianzishwa mwaka 1991. Kulingana na ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linalotetea wanawake ya mwaka 2023, kila baada ya dakika 10 mwanaume aliuawa na mpenzi wake au mtu wa familia yake. Watetezi wa siku hizo 16 wamezindua ombi duniani kote kualika Umoja wa Mataifa kujumuisha swala la haki za kimsingi za wanawake kwenye ajenda ya mkutano wa dunia wa haki za kibinadamu uliofanyika Vienna Juni mwaka 1993. Mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake watatu anatendewa ukatili wa kijinsia, huku wanawake au wasichana watano wakiuawa kwa saa na mwanamemba wa familia. Hayo ni baadhi ya matamshi ya mwakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi katika sherehe za kuzindua siku hizo za kupiga vita ukatili wa kijinsia zilizoendeshwa mkoani Bubanza tarafani Gihanga. Na bei ya kilo moja ya unga wa mahindi imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita katika soko la Kayanza, kutoka 2000 hadi 3000 sarafu za Burundi. Katika kipindi hicho bei ya kilo moja ya nafaka za mahindi pia iliongezeka kati ya pesa 800 na 1000 za Burundi. Wanunuzi na wauzaji wa bidhaa hizo mjini Kayanza wanaona kuwa uuzaji wa mavuno ya mahindi yaliyokusanywa na kituo na Jesa katika siku za hivi karibuni itakuwa mojawapo ya njia za kupunguza bei husika na bidhaa hizo. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Laia wanunuzi wa punje za mahindi na unga wa mahindi pia kwenye soko kuu ya Kayanza tuliozungumza wanasema kwamba bei ya bidhaa hizo ilipanda sana kiasi. Siku hizi kilogramu ya punje za mahindi hununuliwa kwa 2500 sarafu za Burundi, huku kilogramu ya unga wa mahindi ukinunuliwa kati ya 2800 na 3000. Laia wanunuzi wa bidhaa hizo wakemea vikali kupanda kwa bei hizo, wakisema kwamba miaka iliyopita bei ya unga wa mahindi haikupanda namna hivyo. Na wachuuzi wa punje za mahindi na unga wa mahindi kwenye soko ya Kayanza huthibiti ya kwamba bei ya unga wa mahindi ni hali sana. Wachuuzi hao wanasema kwamba nao hulangua bidhaa hizo kwa bei iliyo juu kwa wakulima. Wanunuzi wa unga wa mahindi kwenye soko kuu ya Kayanza pamoja na wafanyabiashara pande zote hizo zaona kwamba serikali ya Burundi ingeweka kwenye soko mavuno iliyonunua kwa wakulima siku za nyuma, bei ya unga wa mahindi ingepungua. Hivyo tuwakumbushe kwamba mavuno hayo ya mahindi ya wakulima yalinunuliwa na serikali 1700 kwa kilogramu moja. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya familia 50 zilizoathiriwa na kufurika kwa maji kutoka kwenye mfereji wa maji wa Mugera Ngabo kufuatia mvua zilizonyesha hivi karibuni katika mji wa Rumonge wanaomba tarafa ya Rumonge kukarabati mfereji huo ili kulinda miundombinu yao. Ni baada ya mfereji huo kuharibiwa katika maeneo kadhaa hata kuathiri nyumba. Katibu tarafa Rumonge anasema kuwa tarafa hiyo haina uwezo wa kutosha wa kifedha kukarabati maeneo yote muhimu, lakini kwamba itaimarisha daraja la barabara la kitaifa nambari 3 kwenye mfereji huo haraka iwezekanavyo. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na katika habari za michezo, Burundi ilichukua nafasi ya 4 katika mashindano ya kuogelea ya kanda ya 3 ya Afrika yaliyofanyika mjini Bujumbura mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa upande wa soka, michuano ya taifa ya ligi daraja la kwanza ilikuwa ni siku ya 14 weekend hii. Mechi ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa mashabiki wa soka ilizikutanisha timu za Ngozi, hasa Ngozi City na Message Ngozi, na ilimalizika kwa ushindi wa mabao 3-0 kwa Ngozi City. Kwa upande wa michuano ya ligi ya taifa ya wanawake ya Limitel iliyofikia siku ya pili, timu ya Top Girls Academy ilichapa Colombe FC 5-0. Habari za michezo na Jean-Marie Vianney Genda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza Primus League yalikuwa yanafikia wiki ya 14. Jana Jumapili kwenye uwanja wa Nkurunziza Peace Park Stadium wenyeji Aigle Noir waliichalaza Musongati kwa 2-0. Kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega wenyeji Flambeau du Centre walikaribisha timu ya Askari Polisi Rukinzo, na mchuano ukafikia tamati timu zote zikitoka sare tasa. Kwenye uwanja Urunani timu ya Vitalo ilikandika timu ya Burundi Sport Dinamike 1-0. Kwenye uwanja huyo siku ya Jumamosi timu ya Masipiri ilikiona cha Mutemakuni baada ya kucharazwa 5-2 na timu ya Bumamuru. Mchuano ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni dabi ambayo ililindima kwenye uwanja wa Urukundo mkoani Ngozi mbele ya mashabiki zaidi ya 6,000. Timu ya Ngozi City ndiyo ambayo ilibuka kidedea kwa kuicharaza timu ya Message Ngozi kwa 2-0. Ushindi huyo wa timu ya Ngozi City uliipelekea kuchukua nafasi ya 4 ikiwa na idadi ya pointi 23. Timu ya Bumamuru ndiyo inayokuja kileleni na pointi 28. Nafasi ya pili inachukua na timu ya Flambeau du Centre na pointi 23. Wakati ambapo timu ya Masipili ndiyo inayoboronga mkia ikiwa na idadi ya pointi 3. Tunapozungumzia soka kwa wavulana, siku ya Jumamosi kulihitimishwa mashindano ya vijana chipukizi tarafa la Mutimbuzi mutani Lubirizi, na timu ya Ujabu ndiyo ilichukua ubingwa baada ya kuinyuka katika mchuano wa finali timu ya Etoile du Nord. Bili Marisele, kiongozi wa shirikisho la soka eneo hilo, anaeleza kwamba mashindano yanaendeka vema kwa ujumla licha ya umaskini katika timu unaoendelea kukifiri. Kweli kabisa, ukitizama zile timu zote ni timu kweli zimefika katika finali, zinaweza kabisa. Ukitizama watoto gisi wanacheza mpira safi. Na kwa upande wako, timu hizo ambazo hazikufanikiwa kufuzu katika hatua finali, ni kipi ambacho zimeweza kukosa? Kuna zimoja kweli niliona watoto wanacheza mpira, lakini nimeona ule uwezo, hatuna uwezo sana. Kwa upande wa ligi ya wasichana Limitele Women's League walikuwa wanafikia ya wiki ya pili mwishoni mwa wiki. Timu ya Pevepebu Yenzi icharazwa na timu ya Maika FC 2-0, huku timu ya Top Gaze ikirambisha sakafu timu ya La Colombe FC 5-0. Mutanange mwengine ambao ulishuhudiwa idadi kubwa ya mabao ni Buja Queens ambayo ilimenya Bonavenir 5-1. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni mashindano ya kuogelea ambayo yalitimua vumbi nchini Burundi tangu siku ya Ijumaa hadi siku ya jana. Katika mashindano hayo nchi ya Burundi ilichukua nafasi ya 4 miongoni mwa nchi 5 zilizohudhuria ikiwa ni nchi ya Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania pamoja na Sudani. Habari za kimataifa. Nchini Madagascar, takriban watu 24 wamefariki baada ya boti mbili zilizokuwa zimewabeba raia wengi wa Somalia kupinduka katika upwani ya Madagascar, mamlaka za eneo zilisema. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Somalia ilisema juhudi zinaendelea kuhakikisha kuwa manusura wanarejea salama. Boti hizo mbili zilibeba jumla ya abiria 70. Ziligunduliwa zikiwa ziko karibu na pwani ya kaskazini mwa Madagascar siku ya Jumamosi katika bahari ya Hindi. Inaaminika injini zao zilifeli. Afisa mkuu wa serikali ya Somalia aliviambia vyombo vya habari vya ndani kuwa manusura waliookolewa na wavuvi. Walionusurika wanasema walikuwa wakijaribu kufikia kisiwa cha Ufaransa cha Mayotte, njia ya kawaida lakini hatari kwa wahamiaji wa Kisomali wanaotafuta hifadhi. Na mamlaka ya Pakistan inasema kuwa wameelewana kuhusu kusitisha mapigano kwa siku 7 baada ya zaidi ya watu 80 kuuawa katika ghasia za kidini zilizozuka tena kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Wengine 156 wanasemekana kujeruhiwa katika siku 3 za mapigano katika wilaya ya Kuram karibu na mpaka wa Afghanistan. Ghasia hizo zilianza siku ya Alhamis wakati watu wenye silaha waliposhambulia misafara ya Waislamu wa madhehebu ya Shia waliokuwa wakisafiri katika eneo hilo chini ya ulinzi wa polisi. Zaidi ya watu 40 walikufa katika tukio hilo ambalo lilisababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi. Waislamu wa madhehebu ya Shia na Sunni wamejihusisha katika mizozo ya kikabila na kimadhehebu kuhusu migogoro ya ardhi kwa miongo kadhaa. Baada ya mazungumzo siku ya Jumapili, msemaji wa serikali Mohamed Al-Saif alisema kuwa viongozi wote wa Shia na Sunni wamekubali kusitisha ghasia. Reuters na mashirika ya habari ya AFP yaliripoti. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwaheri.